أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تجعل يتدى الله إجول دين الله من محمد صلى الله عليه وسلم. Emin calmina on, emin juro on, endu do lewru teddundu edido jammaji mawdi. Emin bi on assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ido jammaji di ganduda nelado sallallahu alaihi wa sallam wattino hen hakille. O tinninoma hen e dewal Allah ko tinnaaki e jammaji goddidi. Namdama nene men Aisha radiyallahu anha holko wonno darnde nelado sallallahu alayhi wa sallam e balde sappo batti didi e der lewlu kork. Nene men Aisha ndewo jaboto nde o wi nelado sallallahu alayhi wa sallam so lewru ko lewru ko ka heddino ma balde sappo ko wadata ko buri hen hewde sadda mi'zara wa ayqaza ahla wa ahya layla o habba tuba makko o findina yimbe galle be be ngurna jamma o ndeke balde sappo battindide e ndew leeru korka ko nelaado wadanno hen o woddo tono rewbe be ko dum firtata o habbatno tuba makko sadda mi'zara ayqaza ahla o findina galle o fof hay goddantaako holko be batto ahya layla be ngurna jamma o kono sen yewi hade men nadde e tobbere yewtere nde ngien nelaado no wurnditino jammaaji makko e lewru korke enen e enen no ngurdinten jammaaji men wana gotum enen no mbadirten laylatul qadr e nelaado no waditino wana gotum enen en kebar radioji eden gulla enen jima ha wet nelaado kanko o welan o walanno julde o mo sujja o mo wada ruku ha nangi muttu ha fajiri yona o meda rendinde sahabaabe e der jama e be ngulla e be njima ha fajiri ala kanko sadda mi'zara ayqaza ahla ahya layla ndeke kon tinno den e dido jammaaji di ganduda kala mo danyani ko ƴewete hen ko a perdi parce que lewru ko arkanan yaha artat kono enen sen jehi en gartata te hay gote men anda lewru ko ka fanu ndax ma tawe do wala man gandudo dum lewru ko arkanan yaha artat enen sen jehi en gartata de bandirabe tinno den tebere yewtere de woni silatul rahimi jokkude endam pour gonden hen e yewtere nde ma en jewtu tobbe jeenay pour ganden holko woni jokkere endam be do tobbe jeenay so laabaani e neddo so neddo faamaani di o wata jokkude endam makko e kala ko waawi wonde e kala no waawi fodde e kala ko waawi habbude e martabaaji o wata jokkude endam so deedo gede jeenay so faman dum o andan dum o wurnan dum wala o wopani wala o wadani o wata jokkude endam so nji hande endam dam yehi ha ina saro en yehi ha eden biya resde goddo wuri resde endam ma hande ko non wiya mbawana bande desda biya yi bande ay hande resde bande ko musiba hande ko dum biyatan ya resoy goddo to ladde islam wiyano non islam ndew yeta moccere nde wi ado e bande en so wiyama neddo ko moccu be biye est ce ko bandi ko haali dum den tobbe jeenay bandirabe tobere adina ne ganden ma ma'na silatul rahim holko woni jokkugol endam ko rewi hen woni hukmu silatul rahimi holko woni nyaawore jokkugol endam ko rewi hen woni ma warada bi sa'ni silatul rahimi wa qat'iha holko ari ko Allah addani en walla ko nelaado addani en kina halna en jokkugol endam walla kina hada en tajgol endam tobere naye biire manil arhamil ladhina tajibu silatuhum hol e endamma hol be njamirada ya jokkube e nder endamma hol be Allah yamirma hol be nelaado yamirma ya jokkube en tobere joye biire kayfiyatu silatul rahim holno jokkirten endam sa yidi jokkude endam te anda holno jokkirde endam bela da jokka jokkata tobere rewnde hen woni fawaidu silatur rahmi, holko woni nafore jokkugol endam. Ko rewi hen woni asbab adamu silatur rahmi, wonko woni sababuji bandiraɓe, wonko woni sababuji ɗi ganduɗa so naati e nder rendo ngo so woni e nder men ina haɗa en jokkude endam. Ɗo gaynirten woni al umur al mu'ina ala silati rahimi, gueɗe nan ɗo ina walla en, so en dañi ɗum en mbawi ɗum en mbaɗi ɗum, ina walla en e jokkugol endam. So en gari e toɓɓere adinire ko toɓɓe jeenayyi mbiɗen jewteten ɗo e waktu o ina yona, so Allah walli en inchallah bisnillah. Mbiɗen toɓɓere adinine awwalan ma ma'na silatur rahimi, holko woni jokkugol endam. Silatur rahimi ta'ni al ihsan ila al aqrabin, fanda hen ko yiɗi yewtede hande, yiɗi haalede, jiɗɗen ko paamen enen fof arɓe ɗo hande, holno mbatten ha moƴƴinen e kala mo ganduɗa aɗa ɓadi en, holno ɓadiriɗa en e ƴiƴam, holno ɓadiriɗa en e enɗam, holno ɓadiriɗa en e koddigal, holno ɓadiriɗa en e wonde sara men, holno mbatten ha mbaɗen ko moƴƴi e ɓeeɗo taariɓe en, te enen e ɓen enen jiidi enɗam ɗam, holno mbatten ha mbaɗen ko moƴƴi e bange ɓeɗon, holno mbatten ha jettinen moƴƴere e ɓeeɗo taariɓe en, holno mbatten ha mbaɗen ko feewi e ɓeeɗo ɓe ganduɗa enen e maɓɓe enen jiidi enɗam, holno mbatten ha ɗum ɗo ko woni bone, ko woni char, ko woni musiba goɗɗinen ɗum ɓeeɗo bandiraɓe meɗen, ko ɗum ɗo woni jokkugol enɗam. Taggol enɗam holko fanda hen, woni ɓeeɗo ɓe ganduɗa a waɗanno e maɓɓe ko moƴƴi, jaha ha goppa wadde moƴƴere nde, te moƴƴere nde ko Allah yamirnoma yawat, hande daña caɗele ha moƴƴere nde ɗon gitta, kala moƴƴere nde mbaɗanoɗa mbatta toon ko buni, paamen deke neɗɗo somo waɗa ko moƴƴi, fandare makko e wadde ko moƴƴi ko Allah subhanahu wa taala tan, wona tan mbaɗa waɗa mine makko jiidi ko ɓi nenan walla ko ɓi walla ala, an saɗa waɗa ko moƴƴi yo taw ko Allah. Ƴeewen Aboubacry Siddiq radiallahu anhu wa arda, histoire makko e mastah, holko mastah waɗi, ko waɗano Aboubacry ko so waɗanoma hande goto e men wonta salmin baɗɗo ɗum o, holko mastah watno, kanko takkuno nene men Aïcha zina, holmo woni nene Aïcha gondiɗiɗo nelaɗo Aïcha mo ganduɗa nelaɗo lelotono e dow makko Alqur'an ina tello, Jibril ina ara, nelaɗo no afli koyngal makko Alqur'an ina tello, nene men oɗon biyeteɗo mastah on takkuno zina. Nden Aboubacry tini ko oɗo biyeteɗo mastah haali ngol ɗo kongol, holto mastah wonno galle Aboubacry e ɓesgu mum fof Aboubacry jogui dépasse, ñamminta yarnata holtata. Nden Aboubacry tini oɗo bone mo oɗo gorko haali waɗi gol yalti e hunuko mum, o wi o mi jogo ɗum ɗiɗo duuɓi ina waɗa e nder gallam, mbiɗa waɗana ɗum fof ala ko yoɓatami sowona ina takka heeñaram ko ummi am ina takka ɗum zina. O de wonta ñaam longere ummide e poosam, o de naforam wonta yi, nde Aboubacry wini aya telli Allah wi nela nelaado meta Abubakar ko wadanno ko wana ko min tagi meta wana wadanno ko sabu Allah wallo wadanno ko hoye kanko Abubakar ko mojjo hande ko tagi en denta baraji en badat pour mbiyeden ken mojjube so tawi a rokki wala a wadi ala ko wannuma so wada dande wotere so yimbe be yi kam yobe ngummo darobe luuka walla a perdi janga yawmal qiyamati ko badda ko danta baraji alawi Abubakar so tawi mojjere maande ko min tan pani no da hen hoto taj so tawi non mojjere maande an Abubakar ninno da wiide ko ka mojjo dum ko an junga Allah iwi hen Abubakar wi faandaram e odo gorko ko Allah yo welto wallahi an masta so tay mi de rokkodno ma gotel mami beydu hawona didi sabu ko Allah tagi mandirabe ken hadabe tajgol endam de Allah tagi dum de wi ko endam tello endam wi Allah to fami o wi ngurda da e yimbe be to yimbe be ngoni to ton njaata ngurda e mabbe endam way Allah wi mo kongoyata o wi mbira huli so mi yahi mbira taje Allah wi mo ya kala jokkudo ma mi jokkodum kala tajdo ma mi taja dum ndeke wana ko famdi wana en jodota ha mbele den tan ngadden basu je e seju mbien ngiewten e endam koten hala ay no njulirten ni no korirten ni no kajjirten ni ko non fotden andude ko non fotden wurde dem do endam wana ada subo e der yimbe be ko kari ko o melami ada subto ala so tay afami holko woni endam mbela sada julu a subto to darde njultade waqtuji di minde so Allah jabi ko subaka tan julan kono ko heddi ko mi ala jot mum ala walla sada hore mbeta ko nyalawma goto koranmi walla ko aljumaaji di tan koranmi ala fof korta so tay ko njulu fof mbatta no pamirda dumni non purda famirde andude endam dam ko Allah yamirma ya jokkuno yamirma ya julni so tay arewat Allah tan asubtotako te a gollat so yimbe be mbadi ko mojji ana wadat so be mbadani ana wadat sabu ko Allah tagi wana yimbe be tagi sen pami dum en gannat no feewi pamen holko yahete pamen holko woni faandare wadde conférence ina yewta e diine faandare yewtere diine ko yomi andu ko Allah yamiri yomi andu ko Allah haali yomi andu holko patmi wadde ko dum woni faandare e wadde conférence ko dum woni faandare e wurtinde odo diine mo ganduda hande diine o ko majji yimbe be ganda ko watta yimbe be kala mo jiida membo to tan elle gondo e nibbere ina membo lawul hande ko non gonden en membo to aljuma odo jawtudo on yi basuji e beddaaji holko yimbe njulata fayfat no mirto dumi fulat señaani ala fayfat fayfat kay wana faynange faynange woni salatu duha fayfat mi yobat ko yawti ko mi juulano darde didi tan ko pijno mi juubi nogas ko fof de do darde didi lumti ko dum wana majjere ko hol hadis ari hen hoddo Allah halidum so wiyama njuule dum Allah haali aqimis sala mbiya holto Allah wi mbiya ya alquran uddit ngiya aqimis sala mbiya de Allah de wi ko yo juule nelaado wiima juulde de ko juulde le joyi holton o wiima subaka ko darde didi tisbar ko darde nay takusan futuro geje hay so tawi ko salatu duha mo kaldon en joni o ko nelaado yamirma ya juul so tawi ko jaggude nange nelaado yamirma ya juul so tawi ko maydo nelaado yamirma ya juul ay kala juulde wiyande salatu arat e alquran wala are sunna imagine yewen wiye ada juula ada yoba darde didi ka julano aduna ma o fof edo darde didi ma lomto dum joni jeewen on hadis wala ndedo julde hol yamirdo dum nelaado yamir Allah yamir hol jamirdo tesa nani dewal Allah ada yobe hen woni Allah yamir ma sa nani dum do ko dewal Allah ko Allah wi mbade kono dewal Allah ngal ganduda Allah yamirani dum sene do wari dantaba hen baraji sayidina Umar radiyallahu anhu o wirtima e kanise goto eglise o yi labbe gondo ndero ina waya Umar gewi labbe o ha jodi kanyum ne jodi ina waya be mbimo ijjam Umar ana la ko gayta so wana njiya labbe ina waya njodda ana waya o wi ala wana ko woyata ko woynimi be mi ko woynuma o wi nde jewmomi o mo woyande hakillam yehi e aya goto e Qur'an be mi mo aya o ko woni o wi amilatun nasiba o mo tampi kono o yobetaka jango ko dum goyenmi amilatun nasiba wallahi e der Senegal ina heewi tampube kono jango Allah yobata dum en dum non woni musiba tampa e ko ganduda jarani ada tampa hen sada tampa andu dum do ko tampanmi holko Allah yobata mi hen holko nelaado yobata mi hen holko nelaado wi hen e baraji nelaado yobata kono o mo haalande dum ko batta holko dañ dañe baraji eden joni eden jeew laylatul qadri Allah halni en ko dañete hen kono nelaado halni en holko dañete hen kono fayfa ko dañ dañe so wana tampere amilatun nasiba tampa nja e nange ndula ndukja cujja Allah jetta njulungu weddo do ma wima dayyaka Allah kama dayyata hadhihi salat musibe julbe sen pami en gandat ina waddi emen wa annahu yulzam min nafyi as-sila subutul qati' wal ma'na as-thani yara annahu laka salasa darajat الأول واصل وهو من يحسن إلى الأقارب الثاني قطع وهو من يسيء إليهم الثالث لا واصل ولا قاطع وهو من لا يحسن ولا يسيء سنجري أندو دي جوكو قول إندم إنتوات جدا تاتي إنهين والمغندا أو جوكت إندم جمع ينالوما sa sen ngimo sen yanimo o moy endam dam o mo jokka o mo nyoto o mo fewno o mo mujjina won mo ganduda non o mujjinta hande o mujjinta jango o mujjinta bawa jango o bonna jamma o bonna nyaloma so yama ko bonno o so yako bonno ala ko ummu toy makko so wona tajgol endam dam won mo ganduda non kanko o mujjinaani o yonnaani o jokkaani o tajani o bonnani o mojjinani ko beedo tato ngoni e yimbe be beedo tato enen fof ko e beedo tato gonden woné meden mojjintu tan woné men mojjinta woné men mojjinta pewnata enen fof ken beedo yimbe en ba yaltude beedo yimbe bandirabe on wonno nukta gadido nukta dewde hen holko woni nyaawore jokugol endam la khilaf anna silatur rahim wajib ngannden paamen jokugol endam so wiyama e diine seden janga diine en biyama wajib wala en biyama fard ngannden ko Allah yamiri wala ne laado yamiri pour paamen dum seeda so wiyama njuru wiyete wajib na waddi so wiyama korka en biyat ko ko waddi so wiyama tottirgol asaka en biyat ko ko waddi kala e diina ko wiya ko ko waddi faamete ko ko Allah yamiri sa waddi adanyat baraji sa woppi adanyat bakkat ko dum do woni al wajib hen ulamaul fiqh jom jangube holno ndewirten Allah jangube fiqh be ben be biyat fard be biya wajib kono fof ko gotum so wiyama fard woni ko farilla Allah yamiri so wiyama wajib wiyama waddima ko Allah yamiri kanje di fof ko gotum ngoldo ndedo yewtere non ganden jom andube be fof be potti kambe fof kongol map woni gotum ndedo yamirere ko Allah yamiri ko wajib kono no Allah yamiri ni yo jog endam dam jokkere kono no hadiri yo endam dam taje bal Allah hadane dum o wadi tajgol endam e min kaba'ir zunub e bakatuji mawdidi bakatuji de ganda sonedo wadum yata aljanna onji ina joge e bakatuji bakatuji di ko fasongaji didi gede didi woni bakatuji won bakkan mo gandula Allah yafutako wonne gandula Allah ina yafo di Allah yafutako di en biete al kaba'ir yo Allah yurmu al imam as-suyuti rahimahullah o wadi hen deftere o windiri deftere de al kaba'ir bakatuji mawdidi deftere de sa jangide ayyer kala bakkar mawdo nanno wad neddo jeygol imam suyuti wadi dum hen o wadi hen de do toppere woni tajgol endam parce ko hen jaya faqad naqala al ittifaq ala al wujubi silatu rahim wa tahrim al qati'a renda rendi jom gande en fof be dendi be mbi jokkugol endam ko farilla ko ko waddi eneddo no jangirten e laqdari wi awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imani summa ma'rifatu ma yuslihu bi fard aynihi ka ahkami salat ay ko nen jangirten ganden jokkugol endam ko farilla so yama ko farilla hol ko fitata woni ko Allah yamiri sa wadi ma danya baraji sa woppi danya bakkat julde ko Allah yamiri sa wadi danya baraji sa woppi jokugol endam ne ko non ikhwatal iman al imam qurtubi wal qadi iyad wa ghayrihima be do jom gande en be innuden inde mabbe kambe fof be mbi jokugol endam ko farilla kala baddo wadi ko Allah yamiri kala goppudo woppi yamirore Allah wasilatu rahim عند الدخول في التفصيل في تفصيلاتها يختلف حكمها باختلاف قدرة الواصل وحاجات الموصول وباختلاف الشيء الذي يوصل به فامن نوفي جوكوغول اندام وانا جيدل غوتل تان نو جوكو وو الحالي مكو وي ko non jokketedo al halima koy wana gedel gotel tan ko gede kewde neddo wadata jokko endam wana gedel gotel min de lewru maani ko mira neldam 1000 francs dum tan so tay 1000 francs ada neldam ko no oy bangada jattoma no 1000 francs ko nafata min lewru fo ma min elduma sak mar ko na de o lakara o yo may hami fofto sak maro ko na fat wala so ari ni hade makko nawde sak maro mo wi'e arti kadi so nyalaw dum ko na fat ndeke musibe njarla don yafa don no feewi al haliji di enen hande dine o en kala ni tan ko no ko buri hen hewde en gollata fof koy halatan haadi dum addani hande tiadele en kalat en gollata so tawino hande ni yimbe be ebe gandi holko woni endam yimbe be jettata ko do so yimbe paamino endam ko dewal Allah neddo ina natay aljanna o julani o horani ko endam dam nanni mo aljanna wana njulu nanni mo aljanna o juli o hori kono ko wadi endam ko buri ko wadi njul ko dum Allah yafarto mo natay aljanna o ina natay aljanna ko njulu o ina natay aljanna ko korka o ina natay aljanna ko hajj o ina natay aljanna ko azaka aino alhali o lourdini wase wonde gedel gotel ko non jokugol endam wayi jokkobe be nobe mbayi lourdini ni ko jokkete bene ko non mbayi ko jokkete ko ne ko non wayi o sellani o mo jogi ordonnance 500000 on wona sak maru jokkotamo holko jokkotamo ordonnance 500000 o o ala ko heji o ala ko humti wona carte crédit 1000 francs mo cioda ha ngene biya mo dal nanu crédit o wala dum jokkatamo on ko sak maro ko dum jokkatamo ay afamat an jokkowo o mo jokkatmi holko sohli holko yidi o wadane ay nelaado sallallahu alaihi wasallam o mo famno societe o hen saaji jiya neddo ara hen saaji neddo ara wiyamo ya rasulullah diina o holko buri hen o wi kala mo birtida calmina o andi o salminta o ya arabi mo golle de ko buri hen o wi assalatu ala waqtiha njula e waqtu o mo andi o yata jama julta e waqtu ay kanko salon nelaado sallallahu alaihi wasallam no yimbe be namdorto ni ko nono jaborto o jewal situation yimbe be goddo ara wi mo gede de holko buri hen mojjude o wi defa totta yimbe nyaama ay sen jewi hadise de gasta nelaado ko non o wadano o jewat o gardo ina namdo holko buri wawde wadde e holko watta so namdima ko dum nelaado jaabotoma melo yaha wodoya neddo gawto arimimo resndam halnam ko ganduda sa wadi tan mi gollat sabu min alhali islamo ina fawe dowum toro mi wawa wadde gede de fof yamiram gotel tan o wimo la yazalu lisanaka ratban li zikrillah kala do gonda demgal mangal yo lepp e innude allah kala do gonda innat allah ay yow ko tuti o oya ara wimo awsini ya rasulallah resndam o jeewi o ko ponkal ko jom doole gite no gojji o wimo la taqdab reno tikkude sabu andi o so tikki kala mo wi teb la kara fay tajat to futro yonani resndam ya rasulallah halnam no haldi kongol ngol ni noy tidde ni tan ne la de mo la taqdab hoto tikkude an gam hoto tikku o wi ma beydu yo beydanam o wi ma la taqdab o wi ma beydanam o wi ma la taqdab ay gede tati o namni la taqdab o wi mo to tikku labi tati wajo na wayno koko ko nelaado wiimo ko omo yawi nelaado wiimo laysa sadidu bi sur'a innama sadidu man yamliku nafsahu indal ghadab ay do fanimo laysa sadidu bi sur'a jambar jom dole wana mo biida te fof fiya dum womre jodo denkoy leedi ala dum wana jambaragal o yogoni jambaragal o wi tikka njagga horema ha wata bone ko dum woni jambaragal Allahu akbar tikka nganda o sa jeewi mo tan tuba mako leppat njagga horema ha kala jiido ma pourtant kanko de no njiru momini o tikkani e ko waji o wiimo ko fof kanko de yeso ngo waylaki ay yimbe be ngandi o toñma tebe ngandi no mbada kono be njiye yeso ma neware nelaado wiimo ko dum woni jambaragal on ji nelaado no fewnurto no societe woni neddo ari wiimo nelaado min ko mi jiddo tan goppa kam bida jina kala debbo mu njimi tan mi yahay dow mum sahaba be ndiwi e jaasiji mbi mete o ko o der nelaado nelaado no juudi o mo halaka o wiimo goppe nyalo mo wona laar ko non ciofno do e jamaa o ardo tan ari tan portu mum tan tari na taro saaba be ndiri o wi ngopemo be ngopi waajo waajo jagge no noda ina futtina waaji gi gite nelaade be ndeje tan ndeje ka fo be ndari e be cinnyo goppu min mbalam nelaade yo ala ngopemo waajo dari ha tare mum fof woni nokku goto o wi subbu alal bawlil arabi subban minal ma njuppe e ciofe odo arab bagal ndiyam nelaado adi jagge ballabe makko wiimo dido nokkuje hay goto rufata hen ndiyam hay goto tarata ko hen jango so tawi dum ariema arum toto njaha nokku goddo mbada ton ndesa no nelaado halde makko ni e kanko no ardironi alhali on newi makko o wi allahummarhamni warham muhammada wala tarham ma'ana ahad ay no wir kadi nelaado minema yo allah yafo en kono goddo ay holmo wiyata goddo woni be daribe chabbe jaasiji hoto waddube hen ala de wimala ala kadi dayyaqtal wasi'ata a bittini ko yaaji o wi hol ko yaaji o wi mo yurmende Allah be ko bandiraama nannube hen Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ajo wi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi seedima an gonga ko Allah nelma yew o nelado no nurdir se yimbe be hande se deyno ko enen do batten conference o waji goto dogi ari do ta tan borti tumu ay won biya piya ay kono nelado wi ngoppe yew nelado sovi waji o gede tati jangube hadis be mbi gede tati nelado sovi e waji o do waji ko adi hen fof nelado kam hadi hadani mo nyaw onon gandi de wo tarto ne so waji be ngari ene piyamo chabbi tofe de mataj holko addanta mo gedal dimmal nelado wadi sobe o fof nokku goto saraki e der jama e sabu piyetedo ina sofa kam ina tallo holto wisite so gayni sen pimo hen gayni jama o holto wate ndiyam be ko jama fof lawjete yew nelado sovi jama o e sobe ko buri mawnude ko nelado sovi mo woni nadde jeygol ciofdo ha ya jaado ha jama nelado deuxième position jama o e der aduna deuxième position tiagal makkatal mukarram ko madinatul munawwar rewi hen so neddo sofe madina to fay so neddo yeyno hande a touba sofi ton note yeyni tiwan sofi ton no yew neddo sofi e jama burdo didon jamaaji waraka ye kon kende ke enen ko ngurten ko e dina o wona gotum en onon wi jon joni so neddo yeyno a touba sofi ton warata neddo sofi e juma burdo juma e tuba te so waraka hol juma burdo juma jidi juma nelado yew no wi ma baina minbari wa raudati raudatun min riyadil janna dum hoto ni hakkunde minbaram do darato mi bida wajodo edo ubbami do kala jodi do espace o jodi may der aljanna dum tagi so jeli don jama o sina uddite ko barondiral pour neddo jodo don ma yi baldo ton jamma e nyalawm pour jodaade don en odon nokku ma baina minbari wa raudati raudatun min riyadil janna dum hoto wodi sa juli ton darde didi no foti nelado wi buri no foti ga darde temedere njulta do ndanya darde didi do to sa wadi didi tan adani ga temedere yew didi ha Allahu akbar jon non sa nyalli ton julde non sa hodi ton non awa fodde yimbe ndeke adada yimbe be jammay nyalawma alhamdulillah bandirabe jokugol endam pamen no feewi no wadirte ni gollirte ko salon no jokketedo o sukhlirini wana tan njodda hawel ma tan lewru korkari mbiya yette maro e diwlen sukara jotton bandirabe ala won mo ganduda o soxlaani hande maro e diwlin won mo ganduda o soxlaani lek won mo ganduda o soxlaani hala goddo fof eko soxliko an jiddo jokkude endamo yew ha ganda situation alhali o do mo jokkan mi endam holko yidi sa andi ko yidi ko ada wawi dum mbadoya kono atawata leli do mo sellani balde sappo wala lewru wala hitande ko nokku do leli do o wana haydara hore makko ngadi namu sang mar ada andi mar ko kam nyamta en wala o metta nyamde maro ko mbiyata ko ge maro ko yofale don so yehi defe nyalawma mo mayi ngar defen nyamen kadi koten ha yow hande janay seji di janay so wiyama tan neddo uboyama tan e ndewi daral wala neddo nanen morgo oni na lote ngari nana habba dum ne wana gayelde ko gayal ngal ganduda o mo ganduda o sellano wallahi de o sellande gayal ngal so addono mo wara hutta wada e firgo subaka fof o wada o suppu midi o nyara jamma so mo lelo o yara wallahi o sellat en ngapata ha maaya fo den gayal ngal balen kurti cioden gayal te de o sellande wallahi so gayal ngal wadano may firgo subaka ma wanyam hen midi ma wota hen kiki de ma firto hen o fudo lelade balde sappo o artano wonano wanoni o mo o sel kan kon en batta en go para o ma ya ngaren be ngada ujina tati be ngada ujina nogas o adda maro o adda galle o fo wade maro ha wi kek taw kanko to woni o mona qabri ko nafat ballal ngal ganda neddo tawak an kay wallani mo sala wallal no makay ar o sellani ah ngaddo ya auto nawa hopital ndaroda ordinance no foti cioda so tay yobete hopital njoba suba ko ada ara hol on dañi ordinance ko ni wena do wallite on so yalti ande o ko bandam man ahyaha fa ka annama ahya an-nas jami'an kala gurdudo fitandu awayino gurdudo adduno o fof kono ngopa hane do maya ja ngada ngari ngada maro ngada dum ngal ballal ko nafata ko dum woni jokkugol endam e holno jokkirte jokkowo o yo jew be o jokkata be holno jokkirta be hol façon be cokli hande hol ko be njidi ko non wadirte ko rewi hen insha Allah woni en kalino ko tobbe jeenay tobbere tatabire de woni ma warada bi sa'ni silatur rahimi wa qat'iha ma warada hol ko ari hol ko telli hol ko yamira e de do yewtere holko Allah haali hen holko nelaado haali hen hol hadiseje garde hol ayeji tellidi ina haalne en jokken en dam o yi ko adi hen amara Allah bil ihsani ila zawil qurba wa hum al arham alladhina yajibu wasluhum qala Allah ta'ala wa is aghadna misaqa bani isra'il لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون وايه ان تبقره ايه 56 اتاتي o wi ko adi fof paamen Allah yamiri en ko moƴƴinen e badiɓe en zil qurba hol woni badiɓe o wi wahum al arham ɓen ɓe ganduɗa oɗon ndendi enɗam ina waɗɗema jokkoɗaɓe Allah yamiri holto yamirma ɗum e suratul baqara o wi ciftore nde jaggumi aadi ciftore ne jagganmi on aadi onon leñol ina wiye banu israil ɓiɓɓe yaqub ciftoro ne feewi nde jamirmi on jagganmi on aadi holko jamiri on mbimi on la ta'buduna illa Allah hoto ndewe sowona Allah ayi bandiraɓe dewgol Allah waɗetake sowona Allah tan ɗum ɗo ko wine ibada ɗum ɗo kina wiye dewal Allah wonata waɗetake so wona ko Allah tan ala goɗɗo deweteɗo so wona Allah sa haali ɗum hande hewɓe tikka sa wi ko Allah tan rewete jiya mbiɗo i kaari noon dewal Allah innirtake dewal Allah so wona ina wonde tawhid al ibadatu la tusamma ibada illa ma at tawhid dawal Allah innirtake dawal Allah so wana ko Allah ina wurti dine ina wade goto sa waddi Allah goddo tan o pirma ko badda ko ay banu Israil ko adi ko Allah yamiri be yabe mbi yobe mbat o wi la ta'buduna illa Allah ko dum woni sardi gadido ko Allah yamiri be hoto ndewe so wana min Allah paamen holko waddi hen wa bil walidaini ihsanan jinnabe mon dido mojjine Allahu akbar ay tiagal Allah ko mbieten chaque jour nyalawma fof alquran ko temedere simore e sapo nay en donki hen yide yo ciernoma burana yummay bamma en donki yide dum alquran ala hen Allah so haali hore mako o yubani tan o we jinnabe modon dido holle no do pito jinnadum rewey goddo ko mbadanta goddo sa wadi no jinnado ma nata aljanna la ta'buduna illa Allah o tan dewe so wana Allah wa bil walidaini ihsanan mojjine e jinnabe modon dido Allahu akbar jinnado ay goto wadum yobde nyalade sallallahu alaihi wasallam wi duwa wuji tati ina njabe on duwi bo ina jabane duwa umum o hali ko holben o wadi hen duwa jinnado o wi welede Allah ina welede jinnado tikkugol Allah ina tikkere jinnado Musa radiyallahu anhu alayhi salam o dari may der banu Israil o namdi Allah o wi Allah mele min Musa mede nata aljanna Musa wi moy ada nata aljanna Musa alayhi salam kanko namdi Allah Musa namdi Allah holko wi o wi Allah mele min Musa mele nata aljanna li moy o yi holmo jaata ni o yi da andure Musa nata aljanna mo jaata o wi ey o wi daro e damal gallema kala gadido mo wirtaade ko on natta on jaadata aljanna Musa dari cukolel gorel wirti Musa andi ko Musa wi kono mi woppata mo tan o yaha mami rewe makko hami anda ko golli ko wadi ha o woni gondi didam jango der aljanna ne Musa rewe makko nate galle o mo wakkino sak o fawi leydi o addo yi daago o wirti o addo yi mawdo debbo goto e der suudu o fawi dum e daago go o habbiti saawdu o mo itta kettete o mo nyammina debbo ha debbo haari o addi ndiyam o totti o ronti debbo o nawti der o taggidaago o baggi o wakki sak o jetti lañal makko o wirti Musa Musa jagge jungo makko wi ko jiduda e debbo wi ko nenam o wi mi yi nde tottuda mo nyamde nde o nyaami hawo yari mi cakkuda juude ma o mo duwono ma hol duwa wo duwato o wiyat Allahumma ijal ibni haza ma Musa ibnu Ibrahim fil janna kala nde ndewo nyaami hawo haari kanko debbo mawo yekki juude makko o wiya Allahumma ij'al ibni haza ma'a Musa ibnu Imran fil janna ehema Allah mila nyaagima o do ngel do bingelam ya waddude me Musa jango der aljanna Musa yetti jungo mum fawe balab tukorel golel ngel o wi mo abshir welto abshir wa ana Musa wa anta rafiqi fil janna min woni Musa jango an woni gondi didam der aljanna bandirabe o do ngel do cukalel goril holto dañi aljanna e duwa wi makko ndeke ko Allah yamirta en ko wana ko memmoto den hende sen jeewi rendo men eden biya jokkugol endam be ngadi den tajaade be fof woni ni yumirabe babirabe enen be do hande ligotobe awona tugalel gorel nde jibine daande ado woni tigguyel bamma jettiyani appartement nena ma jettiyani appartement wi ma ada heewi bone ala way wulude jamma ngel tugalel lukat ala be gondi hen ebe tampa ebe tampa ebe ndoga jangdema fof ha mauna ndanya ligey nyala mo mbadda ambosew ndaroyta appartement mo gara baba galle ko ko faadi te mbide jogi yimbe arobe am hankadi minaddi wonde wade do inshallah kono ration ko min jogi kono hande galle na faadi honde galle yaajno mede galle meedi yaajje mede galle o meedi welde welata sabu beedo be din be dido be yiata hande be biata galle ko faadi beedo ko an hadi galle o yaajje so tawino ko be balantuma ko be mbajidum ciment et fer et beton galle o yaajat wala est-ce qu'en mara hakillaaji est-ce qu'en yewa ko batten ko est-ce qu'en yewa ko golleten ko no fodi men hande dajbe rek mahoy bangé goddo wopi yumme na baam men no fodi hay goddo yida wurde yumme baam men der galle hen saaji ni awade appartement ji di moftabe to ndaysan qissa goto inane e internet he cierno goto inewe muhammadul arifi kanko wadi dum qissa o ko khutba juma wonno o wi gorko goto ndaysan o wondi e besngu makko ha mangu aranimo jom suudu makko rutti adimo yaade suka be mawni chari on natti dande mo wondi suka be fu njihi rewbe ndesama worbe be ciodi galleji goni ton debbo makko sankima joni kango goto e galle tewdum biddo buddo mawnude galle aranimo nayuma galle mum kono hoto wadi mum e garage garage auto yaltini fitta halaba o wonna ton matla tonu woni ndeysan o fini hay goto anda o hajitima hay goto anda o nyame parce que debbo wiyata bamane yoyu problème so naate salo ko yi no uddi fof ma wo uddit kala ko yi ma won namdo o il faut madanamo taggal galle suudu gorko nani hala jom suudu mum yaltini garage auto mum wadi ton bam mum palat kaws ko hen gorko ha ci to ko hen wototo ko hen hirtoto so adanama nyamdu subaka o gayni ko don wopete ha midi yona addoye lawje kadi wadane hen midi wade ton ha hirande yona rufe lawje kadi wade ni rande ko ni rek ba baba sanki ndeysan baba uboya yimbe nduwi koti wajo joli ha boy o wi yomi yakam joni mi fewna garage o mi watta nanude otam o yehi omo lawja omo yaltina kakede omo wonde bi ko gorko bi ko dogani palat mo mamum nyamanno ndeysan yetti ina weddo ina tebbo nawi ha palat mamam ndeysan tan babira do wi weddo ko ko saltidi o wi ala baba palat o mi moftat ha mauna mbida wadan ma hen ada nyam o palat to nyamata insha Allah tan babira do wulli yane leydi ay o palat mami moftu dum ha mauna mbida wadan ma hen ada nyama babira do wi ala na foda tokolel ngel way jagge palat babira do jode leydi wona way joni wande o wadi bone enen fof ko non gurde tan hande jinnaabe meden so wana mo Allah yurmi eden biya jokugol endam hada endam dam holmo adi endam dam wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin ha wala tanharhuma wa qul lahumu waqfid lahumu janaha zulli ko hal Allah yow Allah do no hal di dido dade di so tawi no neddo ina nana dum jammay nyalawma bam makko e yum makko burantama aduno fof so tawi en pamino dido ayeji so tawi en pamino holko ni jokugol endam hade ma wiide olofen biyet bala ngay lakh jay da ngay lakh lek bala ngay lakh jay hade ma def de nyiire ade yeewa ade defat nyama hade ma mujjoyde e yimbe jinnabe ma dido nani Allah wi ko ngadimi yamirde bani Israil la ta'buduna illa Allah hoto ndewe so wana Allah hol ko pawtenen wa bil walidayni ihsanan jinnabe modon dido mojjine mabbe e ayeji goddi Allah wi mojjin golgol hol to buri foti wadede o wi so be jeyi habbe mawni sabu dole mabbe bo be badema ha an hande a woni ko waji mbeta tekkinga a watti nafde ando ne mbattuda nafde de ala ko ngadida miijade sona appartement bedo dido nebe ndagnmande so be pawino may galle o be ndaru appartement ma naya ha waji goto o dañi jawdi ha ko dañi ko o walimde hen saaji no o wirto ko jeyi o yemu jeyi dum be miye jam yidi ko gonjeyal ma wi ko min jeyi ay sabu hewde o wirto ko jeyi mu jeyi o oto be miye jam mi lay yidi ko otoma wi ha so wirto ma ngeloba mu jeyi be miye ko an jeyi so wirto ma etage mu jeyi be miye ko an jeyi dum jaggimo rek o ari neena makko e bam makko wi o addi kay e bik o wi kale kala ko men no don wadde mi yoba babira do jeewimo ha boy wi mo yaato neena ma yo ado o gayni ngara pare neena rado o fawi kay o fawi bik o wi neene kala ko men no da wadde hal mi da yoba hande neena rado ndeysan wi mo adawri jam o yani mo adawri bone de ko jam dawruda minen kay ko dum tan min jidi joba min sabu min mayi dum tagi ko jam gadduda min jinmi ko tan uddita reeduma ndu mi nata hen lebbi jeene tan mi afana jalsina kam dum tan jinmi ala goddu yobam dum o yi neena minenani ko kaldaade o wi uddita reeduma ndu mi nata hen mi dañe lebbi jeene mi yalta mbeda denko ton mbeda fetta mbeda mbukko mbeda uddit o wi ala mbimi ko ala wi ala min miida kalis mbimi ko dum batta tan jobami ay kalis ko duuji naaje nangam ko codan nomi sabu nde orto zavel omo mi andum mimi ko uddi rendu sabu hadema arde meda soda sabu nde orto zavel e ko riddu to gondo da wonde dum arde yobede jaram baba jaram jaram jaram nde waji o faami andi waɗi bone tuubi jebbili woyi andi neɗɗo waawi yobde jinnaɗo mum ɗum ko haala celluko a waawi yobde jinnaɓe ma ɗum tagi Allah wi sen jangi Qur'an fof en tawat kala ɗo wi jinnaɗo tan o fawata hen moƴƴere kala ɗo wi jinnaɗo moƴƴere o fawata hen saabu neɗɗo wawa yobde jinnaɗo mum serin wiya jokkugol endam ko ɓen adi e endam ɗam ko Allah fawi hen e banu Israil caggal la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa zil qurba Allah wi e tariɓe ɓadiɓe ɓe ɓe jiiduɗa endam ɗam jiiduɗon reedu jiiduɗon galle jiiduɗon koddigal ko wiyete haqqeji ko tati woni yimɓeɓe mo ganduɗa aɗa joganimo haqqeji tati woni yimɓeɓe aɗa jogani ɗumen haqqeji ɗiɗi woni yimɓeɓe aɗa jogani ɗumen haqqe goto hole yimɓeɓe mo joguiɗa haqqeji tati woni mo jiiduɗa endam ƴiƴam goho aɗa joguinimo haqqe endam ɗam mo jiiduɗa galle aɗa joguinimo haqqe galle o mo jiiduɗa diine aɗa joguinimo haqqe diine o woni gueɗe tati haqqeji ɗin janggo koyngal ma ñaamal tatota ko sirat sowona ma haal ɗiɗo haqqeji tati ɗi joganiɗa ɓeeɗo yimɓe a waɗi walla waɗani ƴeew ɗiɗo haqqeji tati hande sen namdama ɗum janggo haqqe enɗam haqqe koddigal haqqe diine o haqqe endam ɗam en taƴi foof ayiyat jiiduɓe yumma e baaba walla jiiduɓe baaba walla jiiduɓe nene ha walla babiraɓe taniraɓe tan jiidi ja guinnodirta jahodirta kaldata pottata e lawol ko addi a dañi seeɗa tan a fatti yekkidde bala ɓe te ɗiɗo haqqeji tati a namdete janggo ma namde haqqe endam ɗam namdeɗa haqqe koddigal ngal namdeɗa haqqe diine o on yeehi heddi dewɗo heno mo joganiɗa haqqeji ɗiɗi haqqe endam haqqe koddigal on jiiɗa diine ma namde endam ɗam namdaɗa koddigal ngal mo joguiɗa haqqe goto on woni mo jiiɗuɗa leydi ndi on jiiɗa endam on jiiɗa diine kono oɗon ndendi Sénégal oɗon ndendi leydi ndi o wona juulɗo ko yahud walla ko annasara haqqe goto ma namde e makko janggo woni haqqe ko ndendu non leydi ndi ko hagge koddigal ngal dido haggeji eske goto e men hande ina reeni dido haggeji Abu Darda radiyallahu anhu arda galle makko wadi domi mawdi ina bonna kala ko fay domi di nyama o eti kala ko eti domi di yonya domi di na beydo sabu domu do woni fof nyamat ina jibina so jibini joni mawnat galle hewat o yeyi to waji godo minde domi nan tampini ko on wima yahal ladde ngada ton ulunu mawndu to ulunu nan do ul domi di mayat wala di njalta galle o so ulludi ngi ul domi di ngi ulundu njalta galle o yeyi ladde o jaggi ulunu mawndu o wale sak o madda wari ha hakunde wuro o yettaaki tawa hakille makko wimo an Abu Darda ndudo ulundu sa wadi dum e galle he domi di njolti ndogi domi di holta natata kero de ko mbiyan mi ko de an Abu Darda sa yetti ndudo ulundu a wadi dum e galle ma domi di ngi ulundu ndogi holdo di natata o wi galle bernde de jaabi o wi domi di so ndogi natta koy galleji hoddibem o wi mo joni ada loro hoddibe ma ka yidana hore mako ada yidana dum hoddibe ma tan o woppi ulundu hoti ladde o wi mi muñ domi di haano Allah wadi fof o wi mi lorata hoddibam yow enen hay sato ko mir mahata bangi kettudo e ma o kanyum nda khata ha data pindira bangi keddido e wajibe won yon meedi yide pewno wa galle ina ma miru judi bangi di won meedu mid hewande ina wodi kono hewande bangi gonda e ma o a nyantat bangi kettudo e be so wi ama fena be ko ton mi ton mi mi je e mo je miru ko kan je mi da anda lekki so fudi yeyi ha dow chate naate galle ma chate naate de oye galle a natti jeede chate naade galle oye mi den ganda dum kono yew enen kala ko mbadde ko weli en rek en tere men rek yeweten en tere men dum deg en bawa wurde en dam en kala rek sabu en dam ko Allah yamiri Allah wi ko ni wadirte wana onon no nyidirdon ni wadirte hay so tay wayo onon dendi yummay baba o salmintama o dépasse mako fotani mankude te an chaque jour ka fodo salmindemo est ce en bayru an wajo so jogi sa jogi ma dépasse mako hay so ko jom surma an jogi dépasse so fini wi anima baba kari ko ndefe tan haadi hande an namda ki kam ko ndefe tan hande en kumtota ko don birta ma ngare ma arema ina nyaage ada bose hol ko defete hol ko jidda hol ha njaltina podda tottirde jew anda ta dum do ko waddi ma ta foddo wadde wana ada fada ha namdeda a yaltintu dum peske ko sadaq mo tottirta Allah ina windan ma hen baraj ko da danta baraj ni so ska jodo ta ha ada namde wala jodda ha gasa wala jodda ha te inani nando kono il faut rek ada yidi ya ande ko an tottirta yo ande ko an so yimbe be mbadani ko an tan haben namdomi inan do de so be namdaki be danyata holko patta ha namdes da Allah de tottan mande est ce ko fadi ha namdi ha namdi damu wana waddu tan o resnduma kon gede tati nan don e aya alqur'ano Allah wi ko hoto ndewe so wana min Allah o wi moddine e jinnabe mon ko rewni hen wazil qurba badi bebe holmo rewi hen wali yatama al yatimabe holmo woni al yatim woni mo bam makko sanki taw ko cukolel o helli faka taw o ko futi mojjinede e makko nelaado sallallahu alaihi wasallam wi ana wa kafilul yatim min e nedo jirim al yatim o wadi ni jungo makko o wi minen koddata al janna no fodi al qur'an wi fa amma al yatim fala taqahar innal ladzina yaakuluna amwala al yatama inma ñamoɓe jawdi aliyatimaɓe holko Allah ali hen jeygol ɓe pay ndeke ay Allah ko yamiri en yen mbatko in foti wattude hen haqqillaji no fewi ganden wana kina haale tan yimɓe ina jaha nangam kala ja ala ayeji ɗi ko wurte sen gurani ayeji en gurani hadis hadi en mbawata wonde julɓe hande ko ɗum adani en probléme eɗen jangga alquran kono en gollata eden janga alquran eden bada tajwid suka be hande alhamdulillah kina rene quran hay goto anda en senegal ni joni en pami kala de njaltuden en jetta pe wala 2 wala 3 e alquran hiccankiten debbo cugol gotel arti nawmi malaysie yetti 3e dum en dañana dum kon alquran ina jangie hol kon dañani tawa gollak dum woni problème en jangé gollata dum wala nafore ala nafore alquran ngolla dum baasa jangude ni buri cugol gotel ndaysan babin bam makko wimo o sa yo fini tan o taw bam makko ina jogi adani woné mawbe be ndaysan ina jidi alquran surtout so mawni kala do jira ina jogi juzu kala no jira mawdo na jogi juzu sina ya hana jogi juzu so jodi ma na jogi juzu so jodi may pilan na jogi juzu cugolel ngel dum haabimo an baba kala do gonda tan jangata jangata hay god an ko jangata bingel alquran jangani o alquran ko jangata adani ko halt wallahi mi anda ko firtere ko mi da no weli mi tan bi da jang ndesan baba da do yidi mo halande ko ne alquran sabu ba no no haldini baba da do andi o ko majjul baara do wi mo mi yidi tofta kam geej ngadda pagne kirino mi yidi jogana kam hen ndiyam pagne kirin on ngandi pagne pagne ene wode julbe o wi mi yidi jogana kam ngal do barigal kono sada joga ko pagne on jogirta ko yewugo baba pagne o wa jogde o wi he an ada tidi hore an so mi haali tan hol mo wi ma pagne o wa jogde na wawi jogde njehen geej jewel cugol ngel naati babira do fay bari ganga cugol ngel jetti pagne naati yogi ndiyam wadan ndiyam so wi o ma yalta gasa o wi ma wi no yogata ko anti di hore mbimi ma jog ya tan wat wat joni bari ganga wat tan on nan naka di pagne o wada ha hew so wi o ma yalta so yekiti tan vr ha boy tan cugol ngel tambi haabi wi wallahi mi ruttatako o wi ma ko wi d'accord mi jabbi hoto rut kono jew pagne o barigal ngal heewi o wi ala kono pagneo ko jewda o wi pagneo kam laabi o wi alquran ko ni way hay sa faamani ma laabne sa boyi alquran ada janga hay sa anda ko faamata hay sa anda ko firtata ma laab labinte ha laaba o wi ay pagneo waawa jogde barigal ngal kono laabi holko labbini dum anani go idi tati nay joy jeegom ndarno ha sappo laabi so tay sa kala ndi pinda ma jango hade ma lelade ma jango labinte ko dum do woni alquran kono jeew goddo hande enen do tolni den alquran waji goto o mo jogi haaju o tari o tawi chauffeur taxi ina bare auto ala mo nawi ko korka ina hoori ina jogi alquran yetti koyde mum fawe valang auto ina ajji ina janga alquran kanko cokhludo auto ari o fuggi chauffeur o yi chauffeur na janga ndew fuggi chauffeur o telini ver o yi mo man mata holmo mayi holmo mayi hokata go namdi mo ngal don namda hami anda on paami wala on paami on paamaani kiliano namdi chauffeur holmo mayi parce que o yimo jangal qur'an o yimo holmo mayi o yimo mata qulubuna berde men mayi mata qulubuna berde men mayi do tagi sen eren hande hay sen jangal qur'an maane do maye sen do maye en garti janay sen berte daago gadde kamil ay halme jangal qur'an neddo maye sene do mayani on meedi yide yimbe legal pinitan mbadi bas na jangal qur'an ta la may kale hade men jangude tan legal hade ma jangude qur'an woni maydo sen garti gamal galle mum tan hade men tiaraade jangen kamilo esoko allah yamir suratu yasin holko allah hay ton litunzira man kana gaddi ayo litunzira man kana hayyan alquran o ko pour gurdo wana pour maydo ay alquran nan don litunzira ha wajire man mo ganduda kana ina lati hayyan ko gurdo kono e ngacena o maya ngara aqul a'udhu birabil falaq ko maydo ol ko nafata te ko buri wonde dangere woni maydo eden jangal dum quran dum buri wonde dangere kedo de so tay o julata no joni ari ay awi waqimis sala Allah wi amay bandirabe ma de na jangan ma luwaji di alquran ko luwa Allah wi min de mi wino ya jul kon ani e be na janga anani ayo hetto waqimis sala Allah wi anani ko hanuma julde ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam o horatano Allah wanani wa atu zakat e onani wa atu zakat anani ko hannama wadde o tejjo Allah wima ko bandirama nyaawma sabu be ngubbima be gaddi luwaji di bande jaggama nane kaso ina nyaawe ngadda luwaji di ade wiyom cigarette de ko ko hadano ko mo wadanno yambade ko ko hadano te kanko dumo yehenno an ga yidaw ko an nyaawimo ay dum tagi narado sallallahu alaihi wasallam so ubbino neddo o wiyat sahabe istaghfiru li akhikum haza fa innahu al-ana yus'al im suno de o do musiddo mon bande mono nduwana de mo Allah sahaba mbiyamo holko min biyata o wiya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa sabbit mantiqahu inda su'al Allah yafamu hafran mo njafodamu tabitina demgal ngal somo namde njaga demgal ngal ha so malaikaaji di ina namdomo o tato tako holko malaikaaji di namdotomo man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk wa ma kitabuk edo gede nay kala natdo e der qabri ka gorko ka debbo ka mawdo ka cukolel ka juldo ka kefero ma de ma namde dedo asilaaji nay man rabbuk holmo tagma holmo jeyma holmo woni joome holmo aduna ma e aduna holmo de wanno da ma namde dum man rabbuk holmo jeyma inshallah bandirabe ndordo non ha julen inshallah Allah'a emanet olun.